αν δεν το πιστεύετε, η Ελλάδα είναι η χώρα που συνέτρεψε τον κορονοϊό. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, η Ελλάδα είναι η χώρα που συνέτρεψε τον κορονοϊό. Μπράβο! Εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω γιατί το βλέπω πρώτον. Δεύτερον, το λέει ο υπουργός ο αρμόδιος και για αυτό το θέμα. Οπότε δεν τίθεται καμία απολύτως αμφισβήτηση. Έχουν συντρίψει τον κορονοϊό. Του περνάει και μια αμφισβήτηση. Το λέει, όσο και αν δεν το πιστεύετε, η Ελλάδα έχει συντρίψει τον κορονοϊό. Οπότε όλα αυτά που ζούμε είναι τίποτα. Και οι μάσκες περιττές και οι εντατικές και οι κινητοποιήσεις και το θέατρο του Χαρδαλιά κάθε απόγευμα. Όλα αυτά δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν διότι έχουμε συντρίψει τον κορονοϊό. Είναι μια θετική είδηση, την κρατάμε αυτή γιατί θα πάμε στα υπόλοιπα. Έχουμε και άλλη μια θετική είδηση, δεν ξέρω αν το έχετε μάθει. Αν μπείτε σε καραντίνα και δουλεύετε σε εταιρεία, μετά μόλις γυρίσετε, έχετε ξεπεράσει το αρχικό σοκ, μόλις γυρίσετε θα δουλεύετε μέχρι στιγμής μια ώρα τσάμπα. Γιατί έχει υποστεί μεγάλο σοκ η εταιρεία. Ένας εργαζόμενος που πονάει τη δουλειά του, το να διαθέσει κάποιες ώρες για να βοηθήσει την επιχείρησή του να μείνει όρθιο να το κάνω μόνο και άρα να προστατεύσει θέση εργασίας του, δεν είναι τρομερό. Δεν είναι τρομερό. Καραντίνα. Μπαίνει ένας εργαζόμενος σε καραντίνα. Υποχρεωτική καραντίνα. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, εάν αυτός πάσει την καραντίνα και τον ευρούνε στον δρόμο, θα φάει πρόστιμο 500 ευρώ. Σωστά. Σωστά. Επιστρέφει στη δουλειά του και νομοθετική ρύθμιση της κυβερνήσεώς σας του λέτε. Για αυτό που υποχρεωτικά έκανε και που θα είχε πρόστιμο αν δεν το έκανε, να δουλεύει τσάμπα μία ώρα υπερορία. Κύριε Υπουργέ, έχει σχέση με τη λογική αυτό. Για πείτε μου. Όταν ένας εργαζόμενος μπαίνει σε καραντίνα υποχρεωτική, γιατί έτσι τα φέρνει ο ιός, η επιχείρηση αναλαμβάνει ένα κόστος. Ένα κόστος που έχει να κάνει με ότι έχασε τον εργαζόμενό της. Και αν δεν βρούμε τρόπο να βάλουμε πλάτη και στην επιχείρηση, να το καλύψει η κυβέρνηση. Το τέλος ο εργαζόμενος θα μείνει άνεργος. Εδώ έχουμε μια απειλή, έναν εκβιασμό ότι θα μείνει άνεργο ή θα δουλεύει τσάμπα μια ώρα. Διότι η επιχείρηση έχασε τον εργαζόμενό της, δεν υπάρχει χειρότερο από την επιχείρηση να χάσει τον εργαζόμενό της. Οπότε βρήκαν αυτή την πολύ εύκολη λύση. Θα δουλεύουμε τσάμπα αν κολλήσουμε τον ιό. Άρα, συμφέρει να μην κολλήσουμε τον ιό, να μην είμαστε κρούσμα, γιατί θα δουλεύουμε μετά τσάμπα προς το παρόν μία ώρα. Δεν ξέρεις αύριο μεθαύριο, όταν θα αυξηθούν τα κρούσματα και θα υπάρχουν πολλές καραντίνες σε πολλές δουλειές, τι ακριβώς θα σκεφτούν οι πάρα πολύ σοφοί που υποτίθεται εκεί για να σκέφτονται τα πρωτότυπα. Όχι τα αυτονόητα και αυτά που ξέρει ο καθένας. Δηλαδή, δεν φτάνουν τα λεφτά, κόβω σύνταξη. Αυτό το ξέρει και ένα παιδί. Δημοτικού. Υποτίθεται είναι εκεί για να μην κάνουν αυτά, αλλά δεν είναι μόνο θέμα γνώσης, είναι θέμα και αντίληψης. Στέλνει εδώ ένας φίλος ακροατής ένα ωραίο μήνυμα. Λέει και να κλείσει ιδανικά μια τέτοια χρονιά φέτος, στην αλλαγή του χρόνου, αντί για βεγγαλικά, ιδανικά θα ήταν να εκραγεί το ηφαίστειο της Σαντορίνης. Νίκος. Όντως πολύ ωραία ιδέα. Πραγματικά φαντασμαγορικό. Με αντίστροφη μέτρηση όμως, να την κάνει ο Μπακογιάννης εδώ από την Αθήνα και να γίνει χαμός στο Αιγαίο. Θα φτάσουν και μέχρι εδώ τα ποκαίδια. Νομίζω. Κάτι η Σαντορίνη δίνει κάτι μηνύματα, μην τα βάλουμε και αυτά σήμερα, έχουμε τόσα άλλα, έχουμε και τις ανορθογραφίες της κυβέρνησης διότι έτσι τις χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος όλα αυτά τα πολύ ωραία που συνέβησαν με τις μάσκες. Σε ό,τι αφορά τώρα το άνοιγμα των σχολείων, τα σχολεία άνοιξαν χωρίς τα προβλήματα που κάποιοι προεξοφλούσαν. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι υπήρξε μία ανορθογραφία, αυτή που αφορούσε το μέγεθος ενός σημαντικού αριθμού από τις μάσκες που αδυναμήθηκαν στα παιδιά μας. Το ακούσατε πως το είπε, πως το χαρακτήρισε, είναι μια ανορθογραφία. Ποιος θέει για τις μάσκες, για όλο αυτό που έγινε, μην βιαστείτε να απαντήσετε, θα πείτε ο ΕΟΔΗ, θα πείτε το Υπουργείο, ότι δώσανε άλλα στοιχεία πριν τη Σειραφή, μετά τη Σειραφή, η Κεραμέως, όχι. Κανείς από αυτούς δεν φταίει, θα ακούσετε τώρα ποιος είναι ο ένοχος. Αυτό και είναι. Αν θέλετε και την προσωπική μου γνώμη σε αυτό, αυτό όμως είναι καθαρά προσωπική, όλο αυτό συνέβη διότι το κράτος αποφάσισε να καλύψει μια φασαρία του ΣΥΡΙΖΑ για να τις δωρεάν μάσκες. Και αυτό έγινε γρήγορα και ό,τι γίνεται γρήγορα μπορεί να έχει και λάθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει που οι μάσκες ήταν μεγαλύτερες, το είπε εδώ. Ο υπουργός σήμερα το πρωί τα έλεγε αυτά και χθες το βράδυ στο Blue Sky βγήκε σήμερα το πρωί στον Αντένα. Είπε λοιπόν ότι οι μάσκες έγινε το λάθος γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Έφταιγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, από αυτά που λέει ο Υπουργός, οι μάσκες, έστω και μεγαλύτερες σε κάποιο τμήμα, δόθηκαν στα παιδιά επειδή το έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι επειδή ενδιαφέρθηκε η κυβέρνηση για την υγεία των μικρών μαθητών. Διότι για να πει την παπάντζα για το ΣΥΡΙΖΑ και εκεί, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι κάνουν ό,τι τους λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτήτως αν αυτό είναι καλό ή κακό για τα μικρά παιδιά. Ανορθογραφία λοιπόν, στην οποία, η οποία οφείλεται στο ΣΥΡΙΖΑ, ανορθογραφία, το είπε ο Πέτσας. Θα ακούσουμε τώρα τι άλλο είναι ανορθογραφία. Σήμερα είναι κοινά παραδεκτό ότι η κυβέρνηση υπήρξε μία ανορθογραφία. Η κυβέρνηση υπήρξε μία ανορθογραφία. Δεν μπορεί να φορέσει μάσκα γιατί δεν μπορεί να πνεύσει με τη μάσκα. Δεν γίνεται. Εδώ ένας μαθητής πάνω από τις Σέρες, εκεί στο 15 μελές, επικεφαλής εν πάση περιπτώσει, δεν έχουν γίνει νομίζω ακόμη εκλογές, και μιλάει, έχουν κάνει κατάληψη τα παιδιά και λέει για τις μάσκες δεν μπορούν να τις φορέσουν γιατί δεν θέλουν να πειθαρχήσουν στις μάσκες, και να ακούσουμε πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται αυτός ο νέος συμπολίτης μας τους αγώνες και την ίδια τη ζωή. Δεν μπορεί να φορέσει μάσκα γιατί δεν μπορεί να πνεύσει με τη μάσκα. Δεν γίνεται. Okay. Σε αναγκάζουν να φορέσει μάσκα. Δεν είναι αναγκαστικό. Κάνουμε κατάληψη γιατί είναι PAL και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και δεν έχουμε καθαρίστρες. Η μία καθαρίστρια έχει μόνο 3 ώρες στο σχολείο και χρειαζόμαστε το ΕΠΑΛ να είναι καθαρό στο σχολείο μας. Αλλιώς μπορούμε να αποκολλήσουμε μικρόβια. Πολύ καλό το αίτημα για τις καθαρίστρες. Υπάρχει και σε άλλα σχολεία. Οκ, κατανοητό. Όμως εδώ σωστά ζητάει καθαρίστριες για να μην κολλήσουν μικρόβια. Όμως μάσκα δεν φοράει από το άλλο το μικρόβιο, το οποίο είναι ανεξαρτήτως καθαριότητα στο χώρο. Οι αντιφάσεις που υπάρχουν στο κίνημα, να το δεχτούμε έτσι. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος με πολύ στρωτό και σαφή λόγο κάνει πολύ σοβαρές καταγγελίες. Και θα σας πω και κάτι σοβαρό. Σοχαΐτ, Ισοχαΐμ, Ισοχαλίμ, Φοκόβ, Μπρτζάκ, Μεχεκίμ, Ντελέκ, Ιμπαλέκ. Επίσης, Αμπτερσιά, Αμπτεζά, Βαντιμίρ, Σοχαΐμ, Αμπτελέκ, Μπαγκεμπέμ. Εγώ θα σας το πω. Αλή, Ιβάν, Ιζαβάν, Κουντάν. Όλοι αυτοί έχουν πάρει τελοπών, να ξέρετε. Γι' αυτό τους αναφέρει, είναι καλοί πελάτες. Είναι απολαυστικό να ακούς τον Άδωνη Γεωργιάδη σήμερα να μιλάει για τα Σκόπια, όπως τα έλεγε χτες, για τη Μακεδονία που δεν θα αναγνώριζε ποτέ, για όλο αυτό το θέμα που το πούλησαν τόσο καλά και έπιασε στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Ποια χώρα λέμε. Εκλογών. Για ποια χώρα μιλάτε, λέει. Για ποια χώρα λέμε. Την Βόρεια Μακεδονία. Έχω πει χιλιάδες φορές. Όταν μιλάω ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Ελλάδος, σέβομαι τη συμφωνία. Άρα μιλάμε για τη Βόρεια Μακεδονία. Oh, ανέσχυντη! Άρα μιλάμε για τη Βόρεια Μακεδονία. Όσο και αν αυτή η συμφωνία δεν μου αρέσει καθόλου. Θα τη λέω Βόρεια Μακεδονία ως υπουργός. 6 λούτσι την ημέρα, τον γιατρό τον κάνουν πέρα. Έτσι, ένα διαφημιστικό να κολλήσει με αυτό που μόλις ακούσαμε. Ως υπουργός θα τη λέει Βόρεια Μακεδονία. Ως πολίτης όμως ποτέ δεν θα την πει Βόρεια Μακεδονία. Θα την πει Σκόπια. Όπως και συνεχίζει τη χώρα να την αποκαλεί. Αυτά λοιπόν τα κωμικά συμβαίνουν. Είναι ωραία διασκέδαση όλο αυτό που συμβαίνει με τους δεξιούς που δεν μπορούν να διαχειριστούν με τίποτα την επίσκεψη του ΖΑΕΦ προχτές και βάζουν το κεφάλι στην άμμο νομίζοντας ότι δεν τους παρακολουθεί κανείς. Ευχάριστο το λες αυτό, όμως έχουμε άλλο ένα ευχάριστο γεγονότο. Κάτι ευχάριστο ότι παντού αρχίζει η δύναμη της Ένωσης Κεντρών και ανεβαίνει. Η δύναμη της Ένωσης Κεντρών και ανεβαίνει. Εδώ Ελληνοφρένια. Με τα ευχάριστα που μόλις μας έφερε ο Βασίλης Λεβέντης ότι ανεβαίνει η Ένωση Κεντρών. Είναι μια αχτίδα αισιοδοξίας όλο αυτό που συμβαίνει. Μακάρι να ανέβει και να κυριαρχήσει και πάλι στο πολιτικό στερέωμα. 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα παρακολουθούμε ό,τι γράφεται εδώ. Τα βλέπω μπροστά. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Και θα πάμε λίγο πίσω, 7 χρόνια. 7 χρόνια πριν, 2013. Περίπου 11:30 το βράδυ στο Κερατσίνι, στην οδό Παναγή Τσαλδάρη, στον αριθμό 60, μόλις είχε μαχαιρώσει ο Ορπακιάς τον Παύλο Φίσα, είναι ο αστυνομικός που βρέθηκε εκεί, ένας εκ των αστυνομικών, προσπαθεί να βγάλει άκρη, βλέποντας πεσμένο κάτω τον Παύλο Φίσα, προσπαθεί να βγάλει άκρη με το ΕΚΑΒ για να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Παρακαλώ. Μου έλα γιατρέ. Ένα μαχαίρωμα έχουμε στο Κερατσίνι, πάμε. Δεν έχει επαφή. Αν μπορείτε δώσεις ένα αστυνομικό εκεί πρώτης βοήθειας, γιατί έχει πελαγώσει. Εντάξει. Εντάξει. Πηγαίνουμε. Κοντεύουμε. Εντάξει. Ναι, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από την αστυνομία τηλεφωνώ. Ναι, ναι. Έχω έναν μαχαιρωμένο στο θώρακα. Ναι. Αναμένουμε ασθενοφόρο, επειδή δεν ξέρω πόσες ώρες. Πες μου κάτι, τι να κάνω. Αναπνέει καθόλου. Δεν ξέρω. Έχει στιγμούς στο παιδί. Έχει στιγμούς. Σε ποιο σημείο του στο θώρακα έχει μαχαιρωθεί. Είναι στην αριστερή πλευρά, στο πούζο στο ποσό. Στην αριστερή πλευρά. Μπορεί να ανάσκελα μπορεί να σταθεί. Δεν έχει επαφή ο άνθρωπος. Το μαχαίρι που βρίσκεται είναι απάνω το μαχαίρι. Το μαχαίρι το έχουμε πάρει εμείς. Δεν έχει φύγει. Έχει φύγει, ναι. Βλέπετε να ανεβοκατεβαίνει καθόλου ο θωρακάς του? Όχι. Καθόλου. Λοιπόν, θα μπορέσετε να κάνετε συμπιέσεις να σας δώσω οδηγίες? Είμαι έξολος, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Βλέπετε ένα αιμορραγή από κάπου? Με γιατρό μιλάω. Τι να κάνω? Βλέπετε ένα αιμορραγή από κάπου? Έχει σταματήσει η αιμορραγή. Δεν είναι αιμορραγή από κάπου. Έχει πάρει αρκετά αίματα εδώ. Έχει σταματήσει πλέον η αιμορραγία. Το ασθενοφόρο που είναι, Τάσο! Είναι καθοδόν το ασθενοφόρο, έρχεται. Είναι καθοδόν, γιατρέ μου, σου λέει, είναι πόση ώρα. Το κέντρο μου λέει ότι έρχεται. Δεν πρέπει να είναι το ασθενοφόρο, σε κλείνει πλέον το ασθενοφόρο, γιατρέ. Ορίστε. Έρχεται να είναι το ασθενοφόρο, νομίζω. Έρχεται. Αυτό το ηχητικό είναι μετά το μαχαίρωμα, το καταλαβαίνει ο καθένας. Λίγο πριν υπήρχε ένα άλλο ηχητικό ασύρματος της αστυνομίας. Η επιτόπου αστυνομική επικοινωνεί με το κέντρο. Κέντρο επί της Σαλδάς έχει κατά καργονία αρκετά άτομα και της Παύλου Μελά και Κεφαλινίας έχει γύρω στα 20 άτομα, 20 άτομα της Χρυσής Αυγής, όπου μας ενημερώνουν ότι είχαν μια διαμάχη με κάτι άτομα του γνωστού χώρου. Είμαστε πλησίων να προσπαθούμε να κατευνάσουμε τα πνεύματα. Και εδώ να βρείτε, από ό,τι διακρίνουμε, υπάρχουν και κάτι σιδεροπουνιές, κάτι ρόπαλα. Παραμείνετε σε απόσταση να μας δίνετε εικόνα. Παραμείνετε σε απόσταση να μας δίνετε εικόνα. Αυτή είναι η κεντρική κατεύθυνση του ελληνικού κράτους. Παραμείνετε σε απόσταση. Περιγράφει σιδηρογροθιές, τάγμα εφόδου, ο αστυνομικός της περιοχής εκεί. Και από το κέντρο η οδηγία είναι παραμείνετε σε απόσταση να μας δίνετε εικόνα. Λοιπόν, θα παραμείνουμε σε απόσταση. Δεν είμαστε και δεν θα είμαστε όλοι οι Έλληνες μαζί. Επειδή ακούγεται τα τελευταία χρόνια με κάθε ευκαιρία όλο αυτό, δεν θα είμαστε ποτέ μαζί με το φασίστα. Δεν έχουμε τίποτα κοινό με αυτόν που πιστεύει στην ιδεολογία του θανάτου. Τίποτα κοινό με τα φασιστικά κατακάθια, τον πάτο της κοινωνίας. Τίποτα κοινό με τον μαχαιροβγάλτη που πριν 7 χρόνια κάρφωνε το μαχαίρι στο στήθος του Παύλου Φίσα. Τίποτα κοινό με αυτόν, τίποτα κοινό με αυτούς που το όπλησαν το χέρι, αυτούς που ενέκριναν τη δολοφονία ψηφίζοντας τους νεοναζί, αυτούς που λένε ότι δεν είναι φασίστες, αλλά ουρλιάζουν να βουλιάξει βάρκα με τα μωρά και την έγκυο προσφυγοπούλα μέσα. Πάντα και καθαρά απέναντι σε αυτά τα αποβράσματα. Από την εποχή της κατοχής που οι λαδέμποροι, όταν δεν κέρδιζαν εις βάρος του λαού, έβαζαν την κουκούλα και κάρφωναν αγωνιστές στα μπλόκα. Από την εποχή που με το τρίκυκλο σκότωναν το λαμπράκι, από την εποχή που οι ρουφιάνοι της διπλανής πόρτας κατέδιδαν τον εργαζόμενο που απεργούσε ή το φοιτητή του Πολυτεχνείου. Απέναντι πάντα σε αυτά τα συχάματα. Από τότε μέχρι σήμερα που οι απόγονοί τους είτε μαχαιρώνουν στους δρόμους, είτε γραβατωμένοι ξερνάνε το φασιστικό δηλητήριο, καλυμμένο με μπόλικη αγραμματοσύνη και μυξοκαθαρεύουσα. Απέναντι πάντα σε αυτούς και το σύστημα που τους κανακεύει, γιατί τους έχει ανάγκη. Το σάπιο, στο σάπιο πάντα βρίσκει στήριγμα. Ο κόσμος να γυρίσει ανάποδα και να έρθουν τα πάνω κάτω, αυτοί σκουπίδια βρωμερά θα παραμένουν πάντα στη χωματερή της ιστορίας. Αυτό είναι χρέος. στην ιστορία, στην αξία του ανθρώπου και στη μάνα αυτή που σήμερα για 7η χρονιά θα αγκαλιάσει αυτό που της άφησαν. Αντί για το λεβέντι της, ένα κομμάτι τσιμέντο. Στου δράε, στου δράκου, τη καμπούρα, πάνω στις ράχης το φτερό, στα άγρια τα κάστρα πολεμάω κι έτσι τους χρόνους μου μετρώ. Το φίλο μας το πιάσανε τελευταίο, μαθητής σαν άνθρωπος, έκατσε και πολέμησε και αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να τον ρίξουν κάτω, γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε. Τον κυνηγήσανε εδώ, ο γιος μου μπήκε μπροστά, έδιωξε τα παιδιά και ένας έρχεται με το αμάξι ανάποδα, βγαίνει και τον καρφώνει στην καρδιά. Ο γιατρός μου είπε... Είναι επαγγελματικό κτύπημα. Φτιάχνω φαρέ, φτιάχνω φαρέτρα, μαύρη απ' τις νύχτας τα μάτια. Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Πάνω στις γης τα άλλα τη γράφω και τραγουδώ με τα σκυλιά. Αφού έβγαλε το μαχαίρι, κατέβηκε μια κοπέλα στον κόσμο του πιστόλι και του λέει: όχι και μαχαίρι. Είχατε κάτσει έξω από τα αυτοκίνητά μας, είχαν βάλει δερμάτινα γάντια και κρατούσαν νερόπαλα. Ένας από αυτούς κράταγε σιδερολοστό. Ένας από αυτούς κράταγε καταβίτη. Ένας από αυτούς έπαιρνε αυτομάτητα τηλέφωνα. Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά. Την κούε την κούπα μου γεμίζω. Κέρναω το φίδι για να βγει όρθιο στον ήλιο να γρυκάω στον ουρανό τα ητού η κραυγή. Η απουσία του είναι πολύ... πολύ πιο ψυχοφθόρο και πιο έντονο από όλο αυτό. Τι σου λείπει πιο πολύ από τον Παύλο? Όλα. Πιο πολύ? Το μάνα. Ένα δεν ξέρω. Κάναμε τόσο δρόμο για γένα ή θάνατο. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, τα παραπολιτικά 90,1-211-1080-880, το είπαμε το τηλέφωνο. Μας ακούτε ζωντανά στο ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site μας. Μετά μπορείτε εκεί να μας ακούσετε και ηχογραφημένους. Μας ακούτε ζωντανά και στο YouTube Ελληνοφρένεια, στο official και στο Facebook. Έχουμε πει όλα τα στοιχεία. Πάμε, πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι. Πρέπει εκεί ή ελληνοξένεια, τι είναι απ' όλα. Ποιο είναι το πρώτο που είπατε? Ελληνοπρέπεια, ελληνοξένεια. Ελληνοπρέπεια, κομψό αστιάκι. Έκτακτο, έκτακτο αγαπητέ. Όλο τέτοια εύχομαι να μπει το 2021. Μπράβο. Έλα να σου πω κάτι τώρα. Δεν μας έφτανε το μπένε βγαίνε του συντρόφου του Κορονιού. Έχουμε και το μπένε βγαίνε του απέναντι. Αλλά ξέρεις με τη διαφορά ότι το ίδιο πράγμα είναι. Διότι τα μπερδέψαμε στο μέγεθος. Μάλιστα. Δεν καταλάβαμε ούτε Χριστό, ήταν και τα αστείο όπως ήταν, άστα γάμπτα. Ακούω από όλους ότι είσαι ένα καταπληκτικό στην παράσταση. Εγώ δεν ήρθα. Βέβαια, στα αρχίδια σου, τι να κάνεις. Καλά σου. Να σου πω, στο βομβαρδισμό της μαγικής τώρα δύο εβδομάδες, συνειδητοποίησα ότι αν όντως οι μάσκες αυτές οι παιδικές κάνουν 3,5-4 ευρώ που άκουσα από κράτη, δεν ξέρω αν είναι αυτή η τιμή, Τότε εντάξει, αντιλαμβάνομαι γιατί είχαν και αυτό το μέγεθος. Σου λέει και αυτός ο κατασκευαστής, κάτσε να τις κάνω λίγο μπαμπάτσικες. Εντράπηκε, ναι. Να δικαιολογήσουν τα 4 ευρώ. Σου λέει υπερτιμολογήσαμε που υπερτιμολογήσαμε για να τα πιάσει ο υπουργός. Να μην τις κάνω κάπου λίγο μπουγιώσκες. Είναι σαν να πηγαίνεις για κοντοσούβλι. Βάλε λίγο παραπάνω. Που το έχει 9 ευρώ, αλλά θα σου βάλει λίγο παραπάνω, θα πετάξει και πατάτες. Ακριβώς. Και μαζί με αυτό μου έρχεται μια έλο. Εδώ είχαμε στη γειτονιά ένα κύριο, τον Γιάννη, δεν τα έχει και 400 βέβαια, ο οποίος φόραγε μεγάλα παπούτσια. Και του λέγαμε, Ε Γιάννη, γιατί φορά 45 νούμερο παπούτσι, το νούμερο σου είναι. Λέει 41, λέει, αλλά και το 45 τα ίδια λεφτά είχε. Σωστό, οπότε... αυτό ακριβώς. Άρα τους πιάσαμε μαλακές, όχι αυτοί εμάς. Έτσι, μπράβο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του παιδί μου. Να το βάλει, πού? Λοιπόν, να σε ρωτήσω, είμαστε στον τουρισμό. Τώρα είμαστε στον τουρισμό, πολύ καλά τα πάμε. Ρε, πότε θα πληρωθούμε να μας πούνε, ρε? Τρεις μήνες είμαστε απλήρωτοι. Και τι θα τα κάνεις, μωρή, τι θα τα κάνεις σε lockdown, πάμε. Πότε θα χαλάσεις. Περιμένω το Θεό να βάλει το χέρι του. Πού είναι η Λουκά? Θα το βάλει. Ωραία. Αποστόλη μου, εσύ. Εγώ ανέβη άλλο. Γεια σου, Γιάννα από Νεάπολη. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που φρόντισε για τους συνταξιούχους κάτω των 1.000 ευρώ να τακτοποιήσει εγκαίρως. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνέβη κάτι τέτοιο? Θα συμβεί το Δεκέμβριο, λέει ο κύριος Αυτιάς. Άμα το λέει ο Αυτιάς, αφού έχει σκοτώσει τον Ερντογάν, ο Αυτιάς ή μετά. Τέλος πάντων, εσείς φτιάξτε ένα ωραίο καλάθι έτσι καλό. Ναι. Και πηγαίνετε να μαζέψετε τον μπάρα που έρχεται. Μπράβο, ακριβώς. Φιλάκια πολλά. Άντε σε καλή μεριά. Να είστε καλά, γιαγιά. Σάθινο το καλάθι, να είναι ανακυκλώσιμο. Φιλάκια, γιαγιά. Επειδή ακούω πολύ για τις μάσκες, πες μου άλλες δύο χρήσεις της μάσκας. Σερβιέτα. Ναι. Τεντόπανο. Όχι. Η μία είναι για τους φασίστες να καταργήσουν την κουκούλα και να βάλουν τη μάσκα και η άλλη είναι για ζώνη αγνότητος στις γυναίκες να τη φοράνε οι άντρες όσο τα φεύγουν. Αχω. Όχι, αυτό ήταν πολύ κρύο, αλλά δεν... Έχεις πληγή κι εσύ, καταλαβαίνω. Άστο, δεν πειράζει. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, η Ελλάδα είναι η χώρα που συνέτρεψε τον κορονοϊό. Όλοι το πιστεύουμε. Δεν υπάρχει κανείς που να μην το πιστεύει, γιατί υπάρχουν ατράνταχτα και αδιάσυστα στοιχεία. Τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε κάθε μέρα και πώς εξελίσσονται αυτά τα στοιχεία. Είχαν το πρωί στο Μέγκα, είχαν τη χαρά, την έμπνευση, την ιδέα να καλέσουν τη Σοφία Βούλτεψη. Μέσα σε αυτό το χρόνο, καμία χώρα σε όλο τον κόσμο δεν μπόρεσε να χτίσει καινούρια σχολεία ή να παραγγείλει μέσα σε αυτό τον ορειμαγδό που είχαν σταματήσει και οι εισαγωγές. Ουσιαστικά είχε, η οικονομία της Σουηδίας διαλύθηκε γιατί σταμάτησαν οι εξαγωγές της. Καινούργια σχολεία δεν παραγγείλε. Συγγνώμη, εγώ ρώτησα, κυρία Βούλτεψη, εγώ ρώτησα αν έρχεται καινούργιο lockdown και έχουμε φτάσει στη Σουηδία τώρα. Περίμενες. Προφανώς ρώτησες για κάτι που απασχολεί τους πολλούς. Η Βούλτεψη όμως δίνει τη δική της απάντηση. Πάλι καλά που περιορίστηκε στην Ευρώπη. Μίλησε για Σουηδία. Δεν πήγε Νότια Αμερική, δεν πήγε Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Δεύτερο μέρος του λαού έχει σειρά. Καλησπέρα. Γεια. Yeah. Ο Αποστόλης ο Μπαγλαμάς, ο παλιοκομμουνιστής. Πες το και έτσι. Θέλω να δηλώσω ότι ο ελληνικός λαός είναι αχάριστος. Ότι εσύ είσαι μαλάκας, γιατί δεν το δηλώνεις? Λοιπόν, του χαρίζω ένα γάιδαρο και το κοιτάει στα δόντια. Είναι δυνατόν? Δίνει ένα δώρο η ελληνική κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Ένα δώρο που είναι πάντα εσπρόδεκτο. Ασφαλώς, άμα σας αρέσει ή όχι, δεν έχει καμιά σχέση. Στα δόντια κοίταξε να δεις. Δεν το κοιτάει σε καμία περίπτωση. Γιατί δεν μπορείς να δεις δόντια. Δεν μπορείς να δεις μάτια, μύτη, σχεδόν μαλλιά. Και μας κάνει χαρούμενη στην πρόθεση που μας δίνουν ένα δώρο. Δωρεάν δεν είναι οι μάσκες? Δωρεάν. 4,5 ευρώ η μία, δεν το λες και δωρεάν. Αλλά δεν τις πληρώνει η. Όχι, καλά, είναι δυνατόν να τις πληρώσει ο Έλληνας από τη φορολογία, τον κοψέδο στους φόρους και αυτά? Όχι, βέβαια. Λοιπόν, υποσχέθηκε τρεις μάσκες στο κάθε παιδί. Γιατί δεν το βάζει με στη ΔΕΗ? Υποσχέθηκε τρεις μάσκες. Εγώ λέω στη ΔΕΗ. Στη ΔΕΗ να τις βάλει μέσα. Έφτιαξε μία μάσκα. Το κόστος, γιατί έτσι. Έφτιαξε μία μάσκα σε τρεις, που είναι το πρόβλημα? Σωστό. Έτσι δεν είναι? Έχει ευθύνη ο κάθε γονιός να τις χωρίσει, ή το παιδί τι κάνει. Γεια σου, Κουκλέ. Σήμερα εδώ πέρα στο παλιό καμένο της Μόριας, ο κύριος Κώστας από τον άλλο άνθρωπο και πάρα πολλοί αλληλέγγυοι ανθρώποι έχουμε έρθει να φτιάξουμε 2.000 μερίδες φαγητό για τους πρόσφυγες μετανάστες. Αυτή είναι η Ελλάδα της ανθρωπιάς, αυτή είναι η Ελλάδα της αλληλεγγύης. Ελπίζουμε, φίλε, να μαζευτούμε κι άλλοι, να γίνουμε σιγά σιγά να γίνουμε πιο πολλοί. Αυτό τίποτα άλλο. Να είμαστε καλά, τίποτα άλλο. Έλα, Αποστόλη, τι θα κάνεις, μωρέ. Καλά, μωρέ, εσύ τι κάνεις. Καλά. Έλα, σου πω, πώς θα κάνεις στα Χανιά. Στα Χανιά, γιατί την άρθω να κάνω. Ό,τι έκανες και την άλλη φορά. Παράσταση. Ναι, ρε. Εδώ δεν επιτρέπεται, καλέ, σιγά-σιγά. Κάτσε να δούμε. Είχες έρθει στην προηγούμενη παράσταση. Δεν είναι πια με τις σιγουριές, είπαμε. Πού να ξέρεις ποιος είσαι. Ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Λοιπόν, πρώτον, υπάρχει μια κινητοποίηση την Παρασκευή από το Πάνε στο Κερατσίνη στην πλατεία Ζαρντέν 6 ώρα ενάντια στη Χρυσή Αυγή στα Σιδαριά για να μην βγει απόφαση και αθωωθούν για τον Παύλο Χρύσα. Και δεύτερον, είμαι αυτή που σου είχα πει ότι ντρέπομαι ότι είμαι Ελληνίδα. Ναι, είσαι μόνη νομίζει και σε κατάλαβα τώρα. Όχι, πρόσεξε, σε εισαγωγικά τον ντρέπομαι, γιατί χθες νομίζω άκουσα το θύμιο που είπε για μία για τα προσφυγόπουλα να μην μπουν στα σχολεία του και του μολύνουν. Τα μυαλά τα φελεί. Συγκόρυθο δεν έγινε αυτό. Ναι. Μπράβο. Νομίζω ότι αυτοί θα πρέπει να φύγουν από τα σχολεία μας και να μπουν τα προσφυγόπουλα. Μάλλον θα είναι πολύ καλύτερα τα σχολεία μας με τα προσφυγόπουλα. Νομίζω με τα παιδιά αυτινών που μεγαλώνουν σε αυτό το σπίτι, με αυτούς τους γονείς, ναι. Δεν είναι τα μόνα παιδιά που μεγαλώνουν. Υπάρχουν και άλλα παιδιά που μεγαλώνουν έτσι από πάνω μέχρι κάτω. Δηλαδή υπάρχουν τέτοιοι φελοί, αλλά τι να πούμε περισσότερο. Η εταιρεία που φτιάχνει τις μάσκες έφτιαχνε αλουμίνια. Έφτιαχνε και αλουμίνια, ναι, δεν κατάλαβα. Είναι καλές οι μάσκες, άρα δεν περνάει κρύο. Μήπως ήταν να πιάσει μια έξυπνη σίτα. Μήπως γι' αυτό ήταν τόσο μεγάλη. Γι' αυτό ήταν σε μέγεθος πόρτας. Μπορεί. Μπορεί. Ή κανένα ανεξύπτωτο. Ναι, αυτά τα έχουμε πει. Τώρα μας παίρνει στο και 5 να μας πεις ότι λέγαμε παρά 25. Άιντε νούμερο. Έλα ρε φιλαράκι μου καλό, γιατί ρε που να πούμε εσύ κι άλλος να πούμε κατηγορείται το Βορύδη. Γιατί από εκεί που άκουγα ότι ξέρετε οι Τούρκοι οι οποίοι είναι ηγεμονικοί, οι οποίοι είναι εδώ, είναι οποίοι είναι το άλλο, οι Τούρκοι κατέληξαν να παρακαλάνε αυτή τη στιγμή την Ελλάδα για μια συζήτηση. Δεν παρακαλάει ο Ερντογάν να μιλήσει με το... Καλά, μάλλον είδε αυτιά, γι' αυτό παρακαλάει. Είδε τον αυτιά που θα τον ροχαλίσει, θα τον ρίξει τη ροχάλα και θα τον βρει, θα του κάνει. Είναι εκεί η εξωτερική πολιτική αυτή του δένδια υπό το Μητσοτάκι. Να, τρεις και μία. Εγώ άλλο θέλω να πω, αγάπη μου. Εσύ δεν θα παρακαλούσες να βρεθείς να πούμε δίπλα-δίπλα με αυτό τον νότιγκόμενο με το σκυθυροβόλο βλέμμα που μόλις έχει δει τον εξωγήινο. Και τι δεν θα δίνεις, ας πούμε, για να κάτσεις ένα μικρό τετατέτ με αυτό το πρόσωπο. Και τι δεν θα δίνα. Καιρό σκέφτομαι, θα δίνα. Έλα, γεια. Έλα ρε τρελό αγόρι, να σου πω. Έλα. Με το AIDS δίνανε προφυλακτικά δωρεάν σε ευαίσθητες ομάδες, στους ομοφυλόφιλους και στους ναρκωμανείς. Τώρα με το κορονοϊό δίνανε μάσκες στους μαθητές. Εσύ που είσαι ξύπνιος και ο νους κατεβάζεις, γιατί εγώ ένα δημοτικό έχω τελειώσει, αυτό με 5 την έβγαλα την έκτη δημοτικού. Στο μέλλον τι θα βγει τώρα, ποιος ιός θα βγει και τι θα μοιράζουν δωρεάν. Για πες μου εσύ που τα ξέρεις όλα. Αν είμαστε τυχεροί, ντίλντος. Ποιος? Αυτός, 1-0. Και όπως κάθε Παρασκευή, προς το τέλος έχουμε τις παραγγελιές αφιερώσεις σας. Σήμερα είναι λίγο μεγαλύτερες, θα καταλάβετε το λόγο ή τον υποψιάζεστε. Αυτές μας πάνε στο ακριβώς της ώρας. Μαγκαζίνο με την Ανδριάννα Ζαρακέλη. Τα υπόλοιπα εμείς τη Δευτέρα. Γεια σας. Μια παραγγελία για την Παρασκευή θα ήθελα. Επειδή τέτοιες μέρες πέρσι, πριν ένα χρόνο, έφυγε από τη ζωή ο Τάκιος Πυριδάκης, ηθοποιός, θέλω να βάλεις από την τελευταία του παράσταση, αν μπορείς, τον Άγριο Σπόρο. Θα το βρεις στο τρέιλερ του. Είναι ένα ωραίο σημείο που λέει έτσι με συγκλονιστικό τρόπο. Μπορεί να θυμίζω κάτι που θέλω να ξεχάσουν, αλλά δεν μπορώ να χαθώ από μπροστά τους, γιατί είμαι και εγώ μέσα στο τοπίο. Κοίταξε με. Εκεί μετά να το συνδέσεις με φωνές μεταναστών από τη Μόρια που ζητάνε ελευθερία, freedom, just και τα σχετικά. Και μετά μπορεί να μπει καπάκι το κομμάτι του Παύλου για την Παρασκευή. Μπορεί να τους θυμίσω κάτι που θέλουν να ξεχάσουν, αλλά δεν μπορώ να χαθώ από μπροστά τους, γιατί είμαι κι εγώ μέσα στο τοπίο, μέρος του τοπίου είμαι, και δεν σκοπεύω να πάψω να υπάρχω. Κοιτάξτε με ρε, κοιτάξτε με ρε. Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Για αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάβερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πλήξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και η θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, κάρτες και φίλοι, φαρμάκια. Αποστόλη. Έλα. Γιάννης από Κρήτη. Καλή σεζόν, παιδιά. Να είστε καλά που γυρίσατε. Δίνετε νόημα στα μεσημέρια μας. Μπορώ να σου ζητήσω μια χάρη για την Παρασκευή. Λέγε. Αν μπορείς να φτιάξεις, θυμάσαι μια ταινία με τον Βουτσά που κατέβαζε κάτι από τα ράφια, κάτι φάσματα. Για μάσκες ήτανε. Ναι, για πες. Ναι, φτιάξτε εκεί πέρα με την κυρία Μέος, εκεί πέρα διάφορα. Εσύ που είσαι μάστορας. Έχουμε ήδη λάβει τα παρακάτω μέτρα πρόληψης και προφύλαξης από τον κορονοϊό, υπό τα οποία θα λειτουργήσουν τα σχολεία της χώρας μας. Θέλω ένα-δύο υφασματάκια, δηλαδή ένα-δύο τσιτάκια με χρώματα λίγο ζωηρούλια. Σε καλή ποιότητα όμως έχετε. Και όμορφα χρώματα έχουμε, και ζεστά χώματα έχουμε, και καλές τιμές θα σας κάνουμε, και σκόντα θα σας κάνουμε. Κατεβάστε κι άλλα, κατεβάστε κι άλλα. Είναι ειδικό χρώμα, ειδικό το υλικό, συγγνώμη. Όταν θα έχει ντάλα ήλιο, εσείς θα έχετε δροσιά. Όταν φυσάει πάλι, μην νοιάζεστε, αντέχουν. Και αν βρέξει ξαφνικά. Για εσάς δεν τρέχει τίποτα. Και να μπορείς να κολλήσεις αυτοκόλλητο και να γράψεις πανεξίτηλο μαρκαδόρο πέρα από το χρώμα. Το είναι τρέλα, μου πάει, μου πάει. Η χρήση της μάσκας. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Η κυβέρνηση διαθέτει δωρεάν μάσκες σε όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και των δημοσίων και των ιδιωτικών σχολείων. Τεντόπανα Πριμαβέρα Πυραϊκής Πατραϊκής. Η κυβέρνηση διαθέτει δωρεάν τεντόπανα για όλους τους καιρούς. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά μες στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Αυτή τη σημερινή φάση στο Υπουργείο τη θέλω οπωσδήποτε την Παρασκευή. Ολόκληρη? Όσο μπορείς περισσότερο. Αγαπημένο μου τεκνό. Αγαπημένη μου μη κλαις. Πάμε μαζί ψηλά αν θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Μπορώ την Παρασκευή να έχω τη φάρσα που έκανες στο σχολείο στα Ψαχνά. Να τη βάλω. Έχετε καλέσει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παρακαλώ, περιμένετε. Γραφείο Υπουργού. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Το γραφείο της κυρίας Κεραμέως. Ναι, ναι. Καλημέρα. Λέγομαι Δημήτρης Βενιέρης. Ναι. Τηλεφωνώ από το δεύτερο δημοτικό σχολείο Ψαχνών. Μάλιστα. Είμαι δάσκαλος εδώ. Ναι, ναι. Καλή σχολική χρονιά κιόλας. Επίσης. Να είστε καλά. Τηλεφωνώ γιατί έγινε κάτι το αποτρόπαιο, κάτι ασύλληπτο σήμερα το πρωί και θέλω να σε ενημερώσω. Ναι, ναι. Ήρθαν τα δέματα με τα παγούρια και τις μάσκες. Ναι. Και σε μία από όλες τις κούρτες, αντί για παγουρίνο μέσα, ήταν γεμάτη με κάτι μπουκαλάκια που έγραφαν lubricant. Λιπαντικό. Σοβαρά. Lubricant. Ναι. Και επειδή είχε ένα βενζινάδικο δίπλα, νομίζαμε έγινε λάθος, αλλά δεν ήταν τέτοιο λιπαντικό. Τι ήταν? Άλλο λιπαντικό. Έγραφε η κούρτα απ' έξω Dr. P. Ούτσας. Υποψιάζομαι σεξουαλικού περιεχομένου. Δεν ξέρω πού έγινε αυτό το λάθος. Μήπως είναι προβοκάτσια? Δεν γνωρίζω να σας απαντήσω το γεγονός καθόλου. Είστε δάσκαλος, σε ποιο σχολείο είστε? Στο δεύτερο δημοτικό Ψαχνών. Ευβίας. Που είχαμε τις πλημμύρες. Ο διευθυντής. Ποιος είναι ο διευθυντής εκεί, αν είναι να έχω μια επικοινωνία με το διευθυντή? Ο διευθυντής θα σας πω τώρα ποιο είναι το πρόβλημα. Ότι είναι τα κανάλια απ' έξω γιατί ήρθανε για τον αγιασμό. Και ο διευθυντής, επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ, θέλει να το βγάλει στα κανάλια το θέμα. Και γι' αυτό πήρα να το προλάβουμε. Πώς να το προλάβουμε το θέμα, γιατί θα τα βγάλει. Και εγώ κάπως. Επειδή είμαι και μέλος της Νέας Δημοκρατίας τώρα, συγγνώμη κιόλα. Είπα κάπως να το προλάβουμε, γιατί το έχω μάθει και παίρνω από την αίθουσα των καθηγητών τώρα. Δεν με ακούνε. Ναι. Και έγινε και λάθος, όχι τίποτα άλλο. Και δώσαμε και στον ιερέα που έκανε τον αγιασμό ένα μπουκαλάκι. Νομίζαμε να είναι αντισηπτικό. Μάλιστα. Από πού προήλθαν αυτά? Από πού προήλθαν, αυτό λέω και εγώ. Μήπως είναι προβοκάτσια? Μήπως επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ το οργάνωσε με ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ? Δεν ξέρω. Μάλιστα. Εγώ θα το σημειώσω αυτό και θα έχουμε μια επικοινωνία. Πώς να το κάνω εγώ? Τι να κάνω για να τον προλάβω? Εφόσον μου έχετε αναφέρει το γεγονός στο σχολείο και το όνομα του διευθυντή, θα έχουμε εμείς έτσι μια επικοινωνία. Για κάντε μια επικοινωνία, γιατί φοβάμαι αυτό σε μια χαρά έτοιμο του ήρθε. Θέλετε να μου αφήσετε ένα τηλέφωνο? Βεβαίως, σημειώνετε 697. 697. 20. Είναι το τηλέφωνο σας? Ναι, αν μπορώ να μην πάρει έκταση το θέμα, γιατί και εγώ είμαι λίγο χαρακτηρισμένος, γιατί είμαι στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Αλλά ο Δήμαρχος, επειδή είναι ΣΥΡΙΖΑ και είναι τα κανάλια απ' έξω, φοβάμαι θα εκτεθούμε. Πώς μπορώ να το σώσω? Ανοίξανε τα κουτιά και δεν είδαν τι είχε πριν να δώσουν στα παιδιά. Δηλαδή αυτό μου έρχεται περίεργο. Τα είδανε, αλλά έτυχε να είναι ένα παιδί μέσα για να πάρει, γιατί είχε καθυστερήσει και ήθελε να πάρει μάσκα, δεν ξέρω τι ήθελε να πάρει. Και τα είδε και τα μάτια ενός παιδιού. Οι καθηγητές το είδαμε κυρίως. Αλλά και εμείς είμαστε παιδαγωγοί και πώς θα το εξηγήσουμε αυτό? Και μας λείπει και μια κούρτα με παγούρια τώρα, γιατί ήταν αυτή η κούρτα. Οπότε έχουμε αφήσει. Περιμένετε μισό λεπτό στο τηλέφωνο. Περιμένω. Μισό λεπτό. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. κάτι όπως γράφουν στα βιβλία. Οι παλιοί σοφοί όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Δεύτερο δημοτικό σχολείο ψαχνώ, ναι. Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Και έγινε και ένα λάθος, όχι τίποτα άλλο. Εμείς το περάσαμε για αντισηπτικό και έδωσα και στον μπάτερ που ήρθε για τον αγιασμό ένα μπουκαλάκι και θα γίνουμε ρεζίλ τώρα, φοβάμαι. Και τα μπουκαλάκια ήταν, δεν ήταν σαν μπουκαλάκια, ήταν μπουκάλια. Πώς ήταν ακριβώς δηλαδή αυτά τα μπουκάλια? Η κούτα απ' έξω ήταν ίδια με τα παγούρια. Ανοίγουμε μέσα και ήταν μπουκαλάκια που νομίζαμε ότι είναι, ότι εμείς περιμέναμε ότι θα είναι παγούρια. Και ανοίγουμε και ήταν μπουκαλάκια και έγραφε το λιπαντικόν μέσα. Πολύ. Λιπαντικόν. Το λιπαντικόν. Λιπαντικόν. Το θέμα είναι ότι εδώ εγώ τον κρατάω με νύχια και με δόντια, μη μας κάνει ρεζίλη στα κανάλια. Κύριε Βενιέρη, περιμένετε μισό λεπτό. Είναι περιμένετε. Το τοπικό κανάλι. Ναι. Μισό λεπτό, περιμένετε. Ναι, μου είπατε δεύτερο δημοτικό σχολείο ποιας περιοχής? Ψαχνών, Ψαχνών Ευβίας, εδώ που είχαμε τις πλημμύρες, ξέρετε. Ναι, ναι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Λιπαντικό στα παιδιά στο σχολείο. Και έγραφε πάνω το λιπαντικό. Τι πράγματα είναι αυτά? Ναι, ωραία. Σαν να το πουλάει ο Βελόπουλος, καταλάβατε. Μάλιστα. Καταλάβατε. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Αν έχω κάτι νεότερο, θα σα. 6972. Να μου πότε το τηλέφωνο. Ναι. Σωστά, ωραία. Να περιμένω λοιπόν κάποιο νέο από εσά. Αν έχω κάτι νεότερο, θα σα ενημερώσω. Στο μεταξύ, εμεί τι κάνουμε με τα λιπαντικά, τι να τα κάνω? Πού να τα βάλουμε αυτά? Τώρα τι να σας πω. Καλά, κατάλαβα. Για αυτούς με πρόδωσαν πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάτσου. Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει κάτσου. Κι όσοι μ' απειλήσαν με πυρηνάδες. Μα θέλω να ξέρουν ότι σιγάνει φόβητο. Να έρθουνε να με βρουν στην κόρυφη ψηλά. Τους περιμένω και σιγάνει φόβητο. Και μια παραγγελιά. Είχε μέσα στην εβδομάδα ένα ρεπορτάζ με μια εικόνα που δάκρυσε. Και επειδή η Παρασκευή είναι μέρα χαλαρότητας, βάλε μου αυτά τα ρεπορτάζ με το Λεβέντι λίγο που κλαίει. Άλλη εικόνα που δάκρυσε. Εντάξει. Ναι, αυτή είναι η τραγική εικόνα που δάκρυσε. Έλα, γεια. Γεια σα, Αποστολή. Εδώ πίσω η εικόνα που βλέπετε είναι. Τη Ένωση Κεντρών! Δάκρυσε. Ειδικά όταν πληγώνουν έναν λαό σαν τον ελληνικό. Καθάρισα την εικόνα εκεί. Μια κοπέλα όμως με πλησίασε. Την καθάρισα και έβλεπα από μέσα κάτι έτρεχε. Το καθάριζα, νόμιζα ότι είναι εξωτερικό. Μάλιστα. Και μετά βλέπω το αριστερό της μάτης να τρέχει. Σε σένα βασίζεται η Μακεδονία. Ανατρίχιασα ολόκληρη. Καταλάβατε, λέει ο Δημήτρης Οικονόμου, ότι ήταν πρόκειται για θαύμα. Απλώς το κατάλαβα, με έπιασε ρίγος, όχι το κατάλαβα. Και αν από την Ελλάδα λείψει η ψυχή της, μένει ένα πτώμα η Ελλάδα. Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά. Να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά. Πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Αφιέρωση για την Παρασκευή. Στο Α και Ου και Δάβδουλου Φουκού θα βάλεις το Α και Ου του Χατζηχρήστου στον κύριο Πτέραρχο και μετά θα βάλεις και το Α που κάνει το Μαυρογιαλούρο που κάνει πρόβα για το λόγο και γκαρίζει ένας γάιδαρος. Γεια σας. Και Α! Και Ου! Και Δάβδουλου Φουκού! Τι λέτε? Και Α! Και Ου! Και Δάβδουλου Φουκού! Ναι. Και? Και Α! Και Ου! Και Δάβδουλου Φουκού! Και Α! Ου! Και Δάβδουλου Φουκού! Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια χωριά που έχει πάνω της στο τόπο την ασκήμια και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλασφήμια. Αποστόλη, καλημέρα. Ο Δημήτρης από τον δρόμο είμαι, έχουμε ξαναμιλήσει. Καλή αρχή να έχετε. Ναι. Άκουσα τώρα το θύμιο με αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Επιβάλλεται να χτυπήσει ο Βενιέρης από το δεύτερο κερατσινίο, έτσι. Επιβάλλεται. Πού να χτυπήσει, χτύπησε προχθές, πήγε στα Ψαχνά. Ξανά όλα από την αρχή. Τώρα βέβαια με όλα αυτά που βρίσκουν τσοντο τέτοιο για. Όχι τσοντες, τι είναι αυτά. Για αυξητική στήθου στα βιβλία. Καταλαβαίνει πόσο μπροστά ήμασταν εμείς, έτσι. Καλά, εννοείται. Εννοείται μπροστά. Ναι, γεια σας. Μ' ακούτε, δεν ξέρω, σε ενημέρωσε η κοπέλα, μιλούσα πριν. Ναι. Δημήτρης Βενιέρης λέγω, είμαι δάσκαλος του δεύτερου κερατσινίου. Πέστε μου, έγινε πολύ σοβαρό. Α, σας ενημέρωσα, έγινε ένα λάθος, κάτι το αποτρόπαιο. Καλά, δεν το μπορώ να το πιστέψω. Δεν ούτε εμείς μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Ούτε εμείς μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Από πού ήρθε αυτό? Αυτό σαμποτάζ σίγουρα. Σαμποτάζ είναι. Είναι σαμποτάζ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω, ποιος μπλέκεται, κάποιος άλλος. Δεν το πιστεύω, από πού σας ήρθε. Ποιος μπορεί να το κάνει το σαμποτάζ, είναι δυνατόν. Τι να πω τώρα, μπορεί να έχει σταλεί από το Υπουργείο τέτοιο πράγμα. Και είναι βούτυρο στο ψωμί του διευθυντή τώρα, γιατί είναι δεξιός. Και θέλει να καλέσει τα κανάλια να δώσει έκταση στο θέμα. Για πετε μου, τι διεύθυνση έχει από πάνω. Δεν ξέρω, ήταν μαζί σε ένα σωρό με κούτες. Έγραφε απ' έξω ιστορία. Ανοίξαμε τις κούτες με τα DVD και είναι 2-3 σε μια κούτα, 2-3 DVD που είναι τσόντες. Και βλέπουμε. Δόκτωρ Πι Ούτσας.